świat. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 sierpnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Julia Szeremeta ze srebrnym medalem olimpijskim, pierwszym krążkiem z igrzysk dla Polski w boksie od 92 roku. Oszczep Marii Andrejczyk w Paryżu doleciał do 8 miejsca. Jestem w formie, jestem gotowa na dalekie rzucanie. Niestety nie pokazałam tego w finale. Izraelski atak na szkołę w Strefie Gazy potępiła wiceprezydent USA Kamala Harris. Julii Szeremecie nie udało się pokonać Tajwanki Ling Yuting w walce o złoty medal olimpijski w boksie w kategorii do 57 kg. Polka ostatecznie została wicemistrzynią olimpijską. Była bardzo niewygodna, miała szybki lewy prosty, miała pierwsze się do niego przyzwyczaić, wyczuć walkę jak do wcześniejszych pojedynków. Niestety nie udało się to. Nie mogłam też mocno pójść, bo jest bardzo dobrą kontrbokserką. W trzeciej rundzie zmieniliśmy plan, że idę za podwójnej gardy, przyjmę na blok, biję, więc walka była do samego końca. Także nasi siatkarze zostali wicemistrzami olimpijskimi w finale turnieju. Polska przegrała z Francją 0-3, mówi libero naszej drużyny Paweł Zatorski. Na pewno ta wielka radość, duma z tego medalu do nas dotrze. Myślę, że przed turniejem każdy marzył o medalu, o przejściu tego nieszczęsnego ćwierćfinału, w którym polska reprezentacja wielokrotnie niestety musiała uznawać wyższość rywali. Daliśmy na pewno wszystko, co mieliśmy. Nie wystarczyło do złota, ale na pewno duma, refleksja nad tym, co się wydarzyło, przyjdzie i dotrze do nas, że to są piękne chwile. Kibice liczyli też na medal Marii Andrejczyk w rzucie szczepem. Polka z wynikiem 62 metry, 44 centymetry zajęła 8 miejsce w konkursie olimpijskim. Ja w rundzie kwalifikacyjnej pokazałam, że jestem w formie, jestem gotowa na dalekie rzucanie. Niestety nie pokazałam tego w finale. Jest mi przykro, jestem zła na siebie, natomiast to absolutnie też nie o to chodzi, żeby szukać wymówek. Wyciągamy wnioski z tego startu. No szkoda jest straszna, ale ja wiem, gdzie ja byłam w tamtym roku, wiem, gdzie byłam 2 lata temu, wiem w jakim miejscu byłam mentalnie i fizycznie. Dla mnie to jest niesamowity przeskok. Dziś ostatni dzień Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Od rana do popołudnia będą trwały ostatnie walki o medale, a wieczorem odbędzie się ceremonia zamknięcia. Polscy żołnierze będą zabezpieczać ceremonię. Polska jest jednym z 40 krajów, która wysłała swoich mundurowych do stolicy Francji na czas Igrzysk. Ceremonia zakończenia Igrzysk ma odbyć się na Stadionie Narodowym Stade de France. Bezpieczeństwa wokół stadionu ma pilnować ponad 2000 policjantów. Na chwilę obecną nie mogę zdradzać szczegółów, co są względy bezpieczeństwa, ale ceremonia, tak jak otwarcia, tak samo i zamknięcia, wiąże się z bardzo dużym wkładem służb bezpieczeństwa. Mówi Polskiemu Radiu podpułkownik Damian Zalewski, dowódca polskiego kontyngentu na Igrzyskach. Polacy wysłali do Paryża kilkunastu żołnierzy i 8 psów wyszkolonych do wyszukiwania materiałów wybuchowych. Polakom powierzono też zadania specjalne. Trybuna prezydenta Macrona, na której siedział przy ceremonii otwarcia, była sprawdzona właśnie przez polskich żołnierzy. No i my mieliśmy okazję sprawdzać samochód, którym poruszała się w Paryżu Céline Dion. Na jakich VIP-ów natrafią polscy żołnierze podczas ceremonii zamknięcia olimpiady? Media mówią o możliwej obecności takich gwiazd jak Tom Cruise, Beyoncé i Snoop Dogg. Stefan Folzer, Polskie Radio. Prokuratura przedstawiła 23-letniemu Filipowi K. zarzut zabójstwa 28-letniego mężczyzny. Ma to związek z bójką na gdyńskim Witominie. Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku powiedział, że policja znalazła narzędzie zbrodni. Podejrzany Filip K. wskazał, gdzie ukrył to narzędzie. Zostało ono zabezpieczone w toku postępowania i obecnie zostało przekazane do laboratorium, gdzie badane jest pod kątem ujawnienia na nich śladów biologicznych. Sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Grozi mu dożywotnie więzienie. Ukraińska armia kontynuuje ofensywę w obwodzie Kurskim. Niezależny portal Nowaja Gazeta napisał, że w stolicy obwodu ludzie obawiają się ukraińskiego ataku. Nie działa transport publiczny, a główne arterie przeciążone są samochodami osób, które uciekają z miasta. Rosyjskie władze podały, że z obwodu Kurskiego ewakuowano 76 tysięcy osób. Tymczasem sami mieszkańcy informują, że nikt im nie pomaga i publikują apele do Władimira Putina z prośbą o pomoc. Kto w czym był, tak wyjeżdżał z miasta. Ewakuacji jako takiej nie było. Nie ma łączności, światła, żadnego kontaktu z innymi ludźmi. Prokremlowskie media od piątku informują, że rosyjska armia ściągnęła do obwodu Kurskiego ciężki sprzęt i niszczy oddziały Ukraińców. Ukraińców. Natomiast niezależne serwisy publikują doniesienia o niszczeniu przez ukraińską armię kolumn rosyjskich wojsk, które próbowały zatrzymać Ukraińców. Część ekspertów wojskowych zwraca uwagę, że działania Moskwy są chaotyczne i nieskuteczne. Z kolei prokremlowscy blogerzy przekonują, że udało się spowolnić ukraińską ofensywę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Izrael ma obowiązek unikać ofiar wśród palestyńskich cywilów podczas wojny w Strefie Gazy, powiedziała wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris. We wczorajszym nalocie Izraela na szkołę w mieście Gaza zginęło według lokalnych źródeł około 100 osób. Wojsko poinformowało, że celem byli terroryści Hamasu, którzy celowo ukrywali się wśród cywilów. Izraelski atak potępił także szef unijnej dyplomacji. W ostatnich tygodniach celem ataków było 10 szkół. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych masakr, napisał Joseph Borrell w mediach społecznościowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, na północy okresami duże i tam może przelotnie padać. Na termometrach 20 stopni nad morzem, około 25 w centrum kraju, 28 na południu. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie, kłaniam się nisko. Dziś opowiem Państwu o muzycznym projekcie, który rozwija się w Warszawie od 29 czerwca. W sierpniu możemy powiedzieć, że nabrał już całkiem sympatycznych rumieńców. Otóż z początkiem wakacji przy pomniku Paderewskiego w Parku Ujazdowskim w Warszawie rozpoczął się cykl 11 bezpłatnych plenerowych koncertów, które odbywają się w każdą sobotę lata o godzinie 16. Cieszą się niebywałą popularnością wśród mieszkańców stolicy i nie tylko, wśród turystów również. A wszystko za sprawą muzyki i osoby Ignacego Jana Paderewskiego. Thank you. we fragmencie Fantazja Polska, Gismol, opus 19, kompozycja Ignacego Jana Paderewskiego. Bardzo lubię ten filmowy utwór, a jednocześnie zawsze przypominam sobie słowa jednej z naszych znamienitych pań realizatorek. Takim utworom nie przydeptujemy ogona. Takim utworom nie wolno deptać ogona, no ale trudno, czasami tak trzeba. Nasi słuchacze dostali przedsmak tych niezwykłych kompozycji Ignacego Jana Paderewskiego. Bardzo filmowy utwór. Przy fortepianie zasiadała Julia Kociuban. Utwór ten wykonała razem z Polską Orkiestrą Radiową, czyli naszą radiówką. A orkiestrą dyrygował maestro Marcin Nałęcz-Niesiołowski. Przepiękny utwór, który opowiada o Paderewskim i opowiada troszeczkę o tym, co myślał o świecie i myślał o Polsce, tytuł Fantazja Polska, ale o tym wszystkim dokładniej nie ja, tylko moi szacowni goście. Ze mną w studiu pan Wiesław Dąbrowski z Fundacji Ave Arte, organizator Międzynarodowego Festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego i jego letniej edycji koncertów Parku Ujazdowskim. Witam pięknie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. A na łączach z nami pan Michał Szymanowski, znakomity pianista i dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry panie Michale. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I pytanie najpierw do artysty muzyka. Czy to prawda, że są artyści, którzy przypisani są danemu kompozytorowi, rozumieją go lepiej, czują intuicyjnie. Pan przypisany jest na przykład do muzyki Ignacego Jana Paderewskiego. No, trudne pytanie mi pani zadała. Myślę, że rzeczywiście każdy z wykonawców ma swojego ulubionego kompozytora, w jakiś sensie się z nim identyfikuje. Na pewno w moim przypadku jeden z moich rzeczywiście takich ulubionych kompozytorów jest Paderewski, choć nie powiedziałbym, że jestem tylko przypisany do właśnie tego kompozytora. Uwielbiam też muzykę Chopina, Szymanowskiego, Brahmsa, ale z pewnością no, jestem troszkę może kojarzony z osobą Ignacego Jana Paderewskiego, ponieważ jestem laureatem konkursu jego imienia, który odbywa się co 3 lata w Bydgoszczy. To był taki właściwie po konkursie szopenowskim największy konkurs pianistyczny w Polsce. No, mój doktorat też oparłem właśnie o twórczość Ignacego Jana Paderewskiego. Wykonuję sporo jego utworów w repertuarze, większość jego utworów solowych, a także wspomnianą przez panią Fantazję Polską czy koncert fortepianowy. Stąd rzeczywiście mogę być kojarzony z osobą i twórczością Ignacego Jana Paderewskiego. Słuchacze bardzo lubią, kiedy troszeczkę zasugeruje im się narrację utworu, co mogą usłyszeć w danym utworze. Czy da się również w kilku słowach opowiedzieć o fantazji polskiej w ten sposób? Oczywiście, zamiarem Paderewskiego w swoim drugim utworze koncertowym, ponieważ koncert fortepianowy Amol był pierwszym takim utworem na fortepianie orkiestry, Fantazja jest drugim utworem, chciał pokazać, jakim pięknym i różnorodnym krajem jest Polska. Polski wtedy nie było na mapie Europy i Paderewskiemu zawdzięczamy między innymi to, iż odzyskaliśmy niepodległość i nie tylko słowem, nie tylko swoimi czynami, ale także właśnie kompozycjami, między innymi Fantazją Polską chciał pokazać światu, jak znakomitą tradycję również muzyczną Polska posiada. Także w tym utworze mamy wiele tematów. Jest Kujawiak, jest Mazur, jest Oberek. Jakby wszystko, co w Polsce można powiedzieć najlepsze, w tej fantazji się znajduje. Jest to utwór niesamowicie kolorowy, ciekawy, bardzo różnorodny. Jest tam bardzo wiele melodii, wiele pięknych akcentów. Także to myślę taka ciekawa wiązanka i każdy może znaleźć w nim coś dla siebie i sporo takiego wirtuozowskiego też popisu, ale też sporo pięknych, melancholijnych melodii. Kiedy rzeczywiście postanowiłem włączyć fantazję do swojego repertuaru, jakby już troszkę miałem to w uszach, ale z pewnością, no rzeczywiście, żeby grać dobrze mazurki, gdzieś musimy wejść w ten świat, aby go zrozumieć. Może my Polacy mamy to troszkę naturalnie gdzieś tam w naszych żyłach. Ta, można powiedzieć, muzyka czy te rytmy gdzieś tam płyną. To tempo rubato mamy pod palcem. Tak, jak to Paderewski pięknie powiedział w swojej przemowie, cała Polska myśli i czuje in tempo rubato, są jego słowa. Także coś w tym rzeczywiście jest, ale no też nie jest tak, że tylko Polacy mogą grać dobrze Chopina czy Paderewskiego, nic... Bardziej mylnego. Bardziej mylnego, dokładnie. Ze mną w studio pan Wiesław Dąbrowski, organizator festiwalu. Według pana Ignacy Jan Paderewski bardziej jest artystą czy mężem stanu? Ja nigdy tego w ten sposób nie rozgraniczałem. Paderewski był człowiekiem wielu talentów. To nie tylko mąż stanu, nie tylko polityk, dyplomata, oczywiście kompozytor i pianista, no ale Paderewski jest jedynym człowiekiem, jedynym Polakiem, który ma w Hollywood Boulevard Alley, czyli Alei Sław, swoją gwiazdę, nie będąc filmowcem. No, ale Ignacy Jan Paderewski był gwiazdą no, na miarę dzisiejszych gwiazd popkultury i postawiłabym taką tezę, że miał więcej wielbicieli niż swego czasu Michael Jackson. Ja bym tego tak dosadnie nie oceniał, ale faktycznie z tych materiałów, które udało mi się pozyskać i przeczytać, zarówno w Stanach, jak i w Polsce, a i w wielu innych miejscach, no to ta padermania, jak to niektórzy określają, to w ogóle przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Te kobiety, które za nim szalały, rzucały kapeluszami, kwiatami, a już do tego doszło, że chciały urwać mu pukiel włosów na koncercie w San Francisco i tak skutecznie się na niego rzuciły, że wylądował w szpitalu na 2 tygodnie i po czym jak już powrócił do gry na fortepianie, to stanęło koło niego 2 eleganckich dżentelmenów i tak powstała instytucja Bodyguard. To ja zacytuję teraz. Miałam ochotę ucałować ręce, które odkryły przede mną całkiem nowy świat muzyki, powiedziała pewna dama, a reakcja jej nie była odosobnioną. Czy spodziewał się pan, że wśród mieszkańców stolicy i wśród przybywających do Warszawy koncerty sobotnie, koncerty w Parku Ujazdowskim będą się cieszyć tak niebywałą popularnością? Trudno mówić, że 100% byłem pewny, że tak się stanie, ale myśmy włożyli bardzo dużo pracy przez już ponad dekadę, żeby przypomnieć społeczeństwu polskiemu, kim był Paderewski i co jemu zawdzięczamy. Więc jeśli pani pozwoli, to ja przytoczę fakty z jego życiorysu takie, że gdy się zainteresował polityką na poważnie, to opanował 5 języków biegle i w związku z tym, że dużo czasu poświęcał koncertom w Ameryce, to był rozpoznawalny tam bardzo szeroko i zaprzyjaźnił się z prezydentem Woodrowem Wilsonem. Obydwaj panowie byli intelektualistami i bardzo często w Białym Domu się spotykali nieoficjalnie, a nawet przy fortepianie Paderewski prezentował prezydentowi Wilsonowi prywatne, nazwijmy to, koncerty. Ale doszło do tego, że Paderewski opowiadał prezydentowi Wilsonowi, że pochodzi z kraju piastowskiego, z Nadwisły, który posiada 1000-letnią historię, kulturę, wybitnych przedstawicieli i w danej chwili, jak rozmawiali, był rozdarty przez zaborców i nie było go na mapie Europy, więc prezydent Wilson polecił, żeby Paderewski napisał memoriał. Paderewski napisał, to różnie nazywają memoriał, memorandum, nieważne. W każdym razie opisał to wszystko prezydentowi Wilsonowi, a ten to przeprowadził przez amerykańskie ośrodki władzy i tak przyjechał na konferencję pokojową w Wersalu 14-punktową deklaracją Wilsona. Tak to się nazywało, pokojową Wilsona, którym 13 punkt wyraźnie mówił o tym, że Polska powinna być wolna, niepodległa, z dostępem do morza, a jej granic powinny strzec organizacje międzynarodowe. I w ten sposób dożeglowaliśmy do jednego z punktów, od których rozpoczął się w ogóle tegoroczny festiwal, czyli 105. rocznicy podpisania traktatu wersalskiego. No właśnie. 29 czerwca odbyła się również rocznica śmierci Ignacego Jana Paderewskiego, 83. I oba te wydarzenia były filarem rozpoczęcia tegorocznego festiwalu. Paderewski, inspiracje na dwie klawiatury i wibrafon. Panie Michale, jak to jest grać po pierwsze z własnym tatą, a po drugie no na dwa kompletnie różne fortepiany? Klasyczny i bardzo jazzowy. I to jeszcze Paderewskiego. No rzeczywiście był to taki szczególny projekt w 2018 roku z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mieliśmy rzeczywiście serię takich koncertów z Arturem Dutkiewiczem i Karolem Szymanowskim. I to rzeczywiście był pierwszy raz, kiedy grałem z tatą na jednej scenie, ponieważ tata jest jazzmenem, wibrafonistą jazzowym, który wymyślił technikę gry na tym instrumencie 6 pałkami. To rzeczywiście jest coś takiego niespotykanego. Rzeczywiście przeszło do historii, jeśli chodzi o ten instrument. No uczę też swoich studentów, także tych ludzi, którzy grają już tą techniką 6-pałkową, jest coraz więcej. Natomiast oczywiście to był wyjątkowy projekt. Graliśmy i Filharmonii Łódzkiej, i Filharmonii Narodowej w Warszawie, w wielu miejscach w Polsce. Ja byłem odpowiedzialny za tą część klasyczną, także ja rzeczywiście wykonywałem drobne utwory, tak zwane miniatury Paderewskiego, ale też włączałem się właśnie w tę improwizację, w te jazzowe aranżację wspólnie z Arturem Dutkiewiczem i właśnie wibrafonistą Karolem Szymanowskim. To teraz posłuchajmy, jak brzmi jazzowa twarz Ignacego Jana Paderewskiego. Thank you. menuet G-dur na dwie klawiatury i wibrafon, czyli Artur Dutkiewicz, Michał Szymanowski i profesor Karol Szymanowski na wibrafonie. Menuet G-dur, drobny i błyskotliwy, a z drugiej strony spędzający sen z oczu wielu uczniom szkół muzycznych klasy fortepianu. Przypominam, że moimi gośćmi są pan Michał Szymanowski, pianista i dyrektor artystyczny Festiwalu Paderewskiego, a ze mną w studio pan Wiesław Dąbrowski, organizator festiwalu. Pytanie do pianisty. Czy panu też w szkole spędzał z oczu ten drobiazg Paderewskiego? Muszę przyznać, że tego menueta, muszę przyznać, że menueta nauczyłem się już na studiach, stąd może rzeczywiście było troszkę łatwiej, ale muszę przyznać, że rzeczywiście te kompozycje Paderewskiego nie są wcale łatwe i to wielu pianistów przyznaje, że Paderewski był znakomitym pianistą i to nie są takie bardzo wygodne utwory, czy menuet, czy w Krakowie Fantastycznym. To są wymagające rzeczywiście utwory, które nawet doświadczeni pianiści muszą troszkę poćwiczyć, żeby rzeczywiście na koncercie jak najlepiej zagrać. Patrzę się na pana Wiesława Dąbrowskiego. W Warszawie ile mamy ścieżek pamięci Ignacego Paderewskiego? Dobre pytanie. Natomiast powiem tak, w Warszawie nie zauważyłem, żeby była ulica Ignacego Jana Paderewskiego. Nie ma również placu Ignacego, ani ronda. Nie ma również muzeum Ignacego Jana Paderewskiego, więc nie bardzo wiem, o co pani mnie pyta. Bo takie pamiątki, a właściwie hołd oddany Paderewskiemu, to jest głównie w Bydgoszczy, gdzie mieszka właśnie Szymanowski. I tam mamy i lotnisko Paderewskiego, i konkurs pianistyczny Paderewskiego, i jeszcze place, ulice. No. Też troszeczkę Paderewski przewija się przez Poznań, a w Warszawie, w której uczył się, studiował, działał do pewnego momentu, oprócz pomnika, no nie bardzo. Chyba nawet tablicy na słynnym hotelu, z którego balkonu przemawiał, również brak. No, żeby było jeszcze bardziej pikantnie, to ten hotel pobudował za własne pieniądze. I to był hotel przez długi czas przez niego zamieszkiwany. Tam jest co prawda apartament Paderewskiego. Finansował atelier pod panoramę Styki, ale nie tą wrocławską, tylko Golgotę, która znajduje się w Kalifornii. Taki obraz 60 metrów na 14. Ja to byłem, widziałem, mam kopię. Jest szansa, żeby ten obraz zobaczyć w Polsce? To małe studio jest w porównaniu z tym obrazem. No wyobrażam sobie, 14 metrów wysoki. Tak sobie kombinowałam w zmniejszeniu, zrobienie kopii. To byłoby coś. Ja próbowałem zainteresować tym, ale jakoś niespecjalnie był oddźwięk na ten temat. Ja chciałem powiedzieć, że pomysł takich innowacji związanych z muzyką Paderewskiego powstał kilkanaście lat temu. Domówiliśmy się z Włodkiem Pawlikiem i od tego czasu w programie Festiwalu Paderewskiego jest jeden dzień poświęcamy właśnie interpretacjom jazzowym. Zaczął to Włodek Pawlik i to się nazywa Paderewski Jazz Inspiracje. Później był Krzysiu Dębski, Włodzimierz Nachorny, właśnie Artur Dutkiewicz z panami Szymanowskimi i tak dalej, i tak dalej, Dorota Miśkiewicz i wielu innych. I to trzymamy się tej tradycji i również w festiwalu Paderewski na Ujazdowie też jeden dzień poświęcamy takich inspiracjom jazzowym. Próbujemy rozmawiać o tym, czy to był kompozytor bardziej, czy bardziej mąż stanu. Ale tak naprawdę, żeby pokazać Paderewskiego w pełni, dobrze byłoby przypomnieć w ogóle jego postać, biografię. Skąd on się wziął z tą miłością do ojczyzny? Fragment tekstu znakomitej książki historyka Adama Zamoyskiego, który napisał biografię Ignacego Paderewskiego. I tam między innymi Adam Zamoyski pisze tak. Paderewski był znakomitością w każdym calu. Publiczność mogła oglądać go i słuchać w kinach i salach koncertowych. Mogła bez końca czytać o nim w prasie, ale w istocie nie wiedziała o nim zgoła nic. Lub też bardzo niewiele, ponieważ bardzo dbał, aby dyskrecja przenikała całe jego życie prywatne. Panowie, co tak naprawdę wiemy o rodzinie Paderewskich? Oprócz tego, że Paderewscy byli jedną z licznych polskich rodzin, które od wieku żyły zgodnie z kodeksem rycerskim. On się urodził 6 listopada 1860 roku w Kuryłówce na rubieżach Rzeczypospolitej, gdzie jego ojciec był zarządcą majątku polskiego magnata, można tak nazwać. I już wtedy poznał, co to znaczy być pod zaborem, jako że ojciec Paderewskiego wspomagał powstanie i został aresztowany przez kozaków, którzy przyjechali do majątku. No i jak pisze Paderewski, potraktowano go na hajką za to, że się zapytał, co zamierza ją zrobić z jego ojcem, a miał wtedy lat 4. I jak pisze w swoich pamiętnikach, już wtedy postanowił, że będzie walczył o swoją ojczyznę, o jej wyzwolenie. No, 4-letnie dziecko z taką świadomością to już coś mówi. Dlatego myślę, że jego biografia w Polsce jest bardzo słabo znana. Przyjechał do Warszawy mając lat 14. A wcześniej wychowywał się razem ze swoją siostrą tylko pod pieczą ojca, ponieważ matka Poliksena, córka Zygmunta, przyjaciela Adama Mickiewicza, która też wniosła do tego domu wiele takiego patriotycznego ciepła i świadomości, zmarła chwilę po jego narodzinach. Czy od razu było widać talent Ignacego? Z dostępnych mi źródeł wynika, że tak, że Paderewski się garnął do muzyki. Zresztą jego ojciec też był takim domorosłym muzykiem i przygrywał sobie na skrzypcach. Siostra również. Problem ich polegał na tym, że na tych rubieżach nie było nauczycieli, którzy potrafili uczyć na fortepianie, a Paderewski wyraźnie przejawiał talent w kierunku właśnie pianistycznym. I dlatego ojciec postanowił go przywieźć do Warszawy, żeby tutaj pobierał nauki odpowiednie dla jego talentu. I tak wylądował szczęśliwie w domu fabrykanta fortepianów, gdzie mógł obcować z fortepianem na 24 godziny na dobę, a fortepianów było kilka. Studiował, tylko że tam nie było właściwych nauczycieli, którzy by mu potrafili przekazać wiedzę pianistyczną, i raptem go kreowano na puzonistę. Paderewskiemu powiedziano, że absolutnie na pianistę się nie nadaje i zaproponowano mu helikon. To jest właśnie taki instrument dęty. Także Paderewski się wśmiał nieraz w swoich wspomnieniach, że prawie że kilka razy już bywało, żeby tym pianistą w ogóle nie został. Później, kiedy pojechał na studia do Leszetyckiego do Wiednia, to Leszetycki też mu powiedział, że już jest za późno na jakiekolwiek zmiany i że żeby lepiej sobie dał spokój z tą karierą pianistyczną. Ale Paderewski rzeczywiście całe życie udowodnił, mimo przeciwności losu, których bardzo wiele w jego życiu występowało, to potrafił takim swoim uporem i ciężką pracą i determinacją te wszystkie przeciwności pokonać. Na pewno przełomowym momentem było poznanie przez Paderewskiego Heleny Modrzejewskiej, gdyż ich wspólny koncert w Krakowie umożliwił mu wyjazd do Wiednia na studia u Leszetyckiego, ale myślę, że warto podkreślić to, że Paderewski nie jechał do Wiednia, aby stać się wirtuozem fortepianu. On przede wszystkim chciał grać lepiej na fortepianie, aby lepiej komponować. On wówczas, w tamtych czasach, ale też wiele lat już po swoich wielkich sukcesach i we Francji, w Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ciągle uważał siebie przede wszystkim za twórcę. On uważał, że w pierwszej mierze jest on kompozytorem i on chciał po prostu lepiej grać na fortepianie, żeby lepiej pisać na fortepian. I z takim zamiarem pojechał do Wiednia, do Leszetyckiego. No, Leszetycki powiedział, no, że takie ma palce, że już jest za stary, że nic z tego nie będzie. Natomiast Paderewski się uparł i powiedział, że on i tak będzie tutaj u niego studiował. I Leszetycki był pod ogromnym wrażeniem pracowitości Paderewskiego, ponieważ Paderewski potrafił po 16 godzin dziennie grać. I nic, tak powiem, zrezygnował ze wszystkiego i poświęcił się wyłącznie pracy. I rzeczywiście wówczas uwierzył w jego właśnie talent i wykreował z niego wielkiego pianistę, który odniósł ogromny sukces najpierw w Paryżu, później w Londynie, grał dla królowej Wiktorii. No, już następnie właśnie Stany Zjednoczone i wielki triumf, chyba jeden z największych w historii fortepianu i w ogóle w historii muzyki. Paderewski zarobił fortunę podczas pierwszego i drugiego tournée. Ludzie potrafili całą noc iść, żeby tylko zobaczyć pociąg, w którym Paderewski podróżował po Stanach Zjednoczonych. Także to są takie legendy i rzeczy, które aż trudno dzisiaj uwierzyć. To rzeczywiście można, tak jak pani wcześniej wspomniała, do właśnie wielkich celebrytów, do Michaela Jacksona, czy gwiazd rocka, czy pop. Panie Michale, a ta historia o jego życiu. Z jednej strony, no nie było to cudowne dziecko, tak jak Fryderyk Chopin, który tak naprawdę miał bardzo łatwe życie w dzieciństwie. Paderewski miał cały czas pod górę. Paderewski ciągle musiał się zderzać z przeciwnościami losu i ludźmi, którzy mu nie pomagali. Czy to dla młodego pianisty, dla młodego muzyka, który dopiero wchodzi w życie, jest istotne? Czy na przykład dla pana taka informacja była ważna, że można? Znaczy, to bym sprostował. Myślę, że Chopin też nie miał łatwo. Rzeczywiście, no, żył w takich czasach, gdyż... Ale dosyć szybko okrzyknięto go cudownym dzieckiem i póki był w Polsce, bo myślę o tym pierwszym okresie, no to jednak to cudowne dziecko było jakoś tam dopieszczane na salonach. To prawda, no natomiast później ten wyjazd już rzeczywiście i ta przymusowa emigracja, no tęsknił ciągle za Polską i tęsknił za rodziną. No myślę, że to też miało ogromny wpływ i na jego twórczość. Ale ja wrócę jeszcze do tego pytania. Ta informacja, że mimo zniechęcenia, mimo złych opinii nauczycieli, nie poddał się. Zdecydowanie tak. No dla mnie też mogę powiedzieć, że był wzorem. Rzeczywiście myślałem sobie nieraz, no skoro ten Paderewski tyle ćwiczył i skoro miał takie przeciwności, to przecież ja też mogę tutaj jeszcze trochę posiedzieć i popracować. Ten jednak upór i to dążenie do celu, no myślę, że cechuje wszystkich, którzy osiągnęli coś w życiu, no bo bez tego ani rusz, jeśli nie jesteśmy zdeterminowani, jeśli my nie wiemy, czego chcemy, no to któż ma nam to powiedzieć, prawda? Kompozytor czy pianista? W sobotę 3 marca 1888 roku o 9 wieczór na scenę sali Edwarda wstąpił nieznany polski pianista. Zdenerwowanie jego graniczyło z przerażeniem. Był to jego pierwszy recital w Paryżu. Miał na sobie skromny czarny surdut i białą koszulę. Z kołnierza wyłaniała się długa, wspierająca głowę szyja, w której uderzało szerokie czoło, wysokie kości policzkowe, mocny nos i wąskie szpary oczu. Ale przede wszystkim złocisto-rude włosy tworzące wokół głowy rodzaj aureoli. Nie był piękny, ale z układu rysów emanowała harmonia, którą zebrani chłonęli, jak gdyby niespodziewanie spotkali się z od dawna upragnioną doskonałością i pięknem. Na scenę Edwarda wkroczył młody Ignacy Jan Paderewski. Legenda Asdur we fragmencie, Legenda Asdur opus 16 w wykonaniu Michała Szymanowskiego, naszego dzisiejszego gościa. Jeszcze raz wrócę do wydarzenia z Parku Ujazdowskiego. Co tydzień w sobotę fantastyczne koncerty. Panie Michale, jak się gra dla publiczności w przestrzeni parku, w przestrzeni, w której słychać miasto? Tu zapłacze dziecko, tu ktoś rozmawia. Nie ma idealnej ciszy. To prawda, ale jest, myślę, taki specjalny rodzaj atmosfery. Ja akurat bardzo lubię koncerty plenerowe, czy to w łazienkach. Ta taka luźniejsza atmosfera, też wydaje mi się, ten kontakt z publicznością jest inny niż w sali koncertowej. Dziś trzeba się do tych warunków dostosować, może czasami troszkę wyraziście grać, ale to, co chyba najważniejsze w tego typu wydarzeniach, to taka przystępność. Przystępność i każdy na taki koncert może przyjść. I nieraz po koncertach ludzie przychodzą i mówią, że to był ich pierwszy kontakt z muzyką klasyczną, że do sali koncertowej może by się nie wybrali, bo tak nie do końca wiedzą, nie mają doświadczenia, a na taki koncert tenorowy, mówię, każdy może przyjść, jak się nie spodoba, może w każdej chwili odejść. Także jakby ten walor taki edukacyjny, bardzo istotny, to chyba o to chodzi, aby promować muzykę Paderewskiego i zarazem muzykę klasyczną w ogóle. Patrzę się na organizatora, na Wiesława Dąbrowskiego. Ryzykował pan takim pomysłem? Dzień później, w każdą niedzielę, latem, w Łazienkach Królewskich, czyli obok zupełnie, koncerty pod pomnikiem Chopina. A my zrobimy koncerty pod pomnikiem Paderewskiego. Konkurencja czy uzupełnienie? Nie, żadna konkurencja. Uzupełnienie białej plamy na mapie kulturalnej Warszawy. Zresztą uprzedziłem kolegów chopinistów, że zamierzam taki program wprowadzić i nawet ich prosiłem o to, żeby... Wsparli? No tak, ja jestem człowiekiem upartym, bardzo niedobrze się nazywam. Muszę czekać do 12 w nocy, żeby w Polskim Radiu zagrali Marsz Dąbrowski, to wtedy mogę iść do łóżka. Krótko sypiam, więc pomysłów mam sporo, które staram się realizować. I pomarszerował pan pod pomnik Paderewskiego w tym roku. Dokładnie. Ja chciałem tylko przypomnieć tym starszym słuchaczom, że ja jestem spod ręki Waldorfa i właściwie to on mnie zainspirował Paderewskim, bo nałożył śmierci mi powiedział wyraźnie: pamiętaj, ja się z góry na ciebie będę przyglądał i twoje jedno oczko to jest Paderewski, a drugie Szymanowski. No i w ten sposób Szymanowski zaistniał na festiwalu Paderewskiego. Dokładnie. Nie mogło być inaczej. Kto przychodzi na festiwal? Po pierwsze, bardzo dużo kobiet przychodzi na koncerty, ale nie tylko. Tak jak Michał powiedział, że atmosfera jest taka luźna, więc ludzie czasami odbierają te koncerty leżąc na plecach, prawda? Albo siedząc na kocykach, na ławeczkach. Przychodzą z dziećmi? Dzieci się bawią w sąsiednim parku zabaw, bo jest bardzo dobrze usytuowany. Zresztą moi wnuczkowie, oni się tam bawią, a potem przychodzą do dziadka na scenę, żeby się pokłonić. Dzięki temu trochę ta muzyka Paderewskiego, Ignacego i muzyka klasyczna przez osmozę do tych dzieci w parku. No na pewno. Najlepszy na sposób. Na pewno. My zresztą w ogóle mamy taki program, który prowadzimy w ramach Festiwalu Paderewskiego dla dzieci od lat 2 do 5. Trochę zabawa, trochę koncert. To powiem, że 9 miesięcy wcześniej się już zapisują matki na ten program. Edukacja dla najmłodszych poprzez muzykę, edukacja, opowiadanie o jednym z najważniejszych twórców, kompozytorów czy artystów Polski, no i mężu stanu, Ignacym Janie Paderewskim, i możliwość wysłuchania muzyki, koncertów skomponowanych przez niego, ale nie tylko jego muzyki. No jak ja zapraszam artystów, zawsze mówię, że co najmniej 2 utwory Paderewskiego, nie tylko 1. Mamy laureatów Międzynarodowego Konkursu imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, co myślę też bardzo istotne, nie są to tylko pianiści, czy też pianiści jazzowi, tacy jak Krzysztof Herdzin, który opracował utwory Paderewskiego na jazzowo, ale też na inne składy, między innymi Krakow Golden Quintet, czyli taki złoty kwintet z Krakowa, który też właśnie ma w swoim repertuarze utwory Paderewskiego, czy Krzysztof Polnik, jego trio akordeonowe, które wystąpiło niedawno, bo 20 lipca. Też myślę bardzo ciekawa taka odsłona. Także nie tylko fortepian tutaj rządzi na naszym festiwalu, ale też Paderewski w bardzo wielu odsłonach. Ten Paderewski kompozytor jest coraz bardziej obecny na estradach świata. Do niedawna też chciałem o tym wspomnieć, że Paderewski był jedynym polskim kompozytorem, którego opera była wystawiana w Metropolitan Opera House. Także to też był wielki sukces, o którym się wiele nie mówiło. Jego symfonia Polonia, jedyna w jego twórczości, utwór monumentalny, no też była bardzo wysoko oceniana przez jemu współczesnych i przez wielu kompozytorów. A czy panowie wiedzą, czy ich fortepianów najwięcej jest na świecie po salach mniejszych i większych koncertowych? Na świecie, nie w Europie. Ignacego Jana Paderewskiego. Na Filipinach, w Australii do tej pory są sale koncertowe, w których Ignacy Jan Paderewski pozostawił swoje fortepiany. Czczony jest tam niezwykle. Ja muszę przyznać, że na kilku instrumentach Paderewskiego grałem, między innymi w Brukseli, tam w ambasadzie czy w Instytucie Polskim, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale znakomity Steinway właśnie Paderewskiego stał. Też w Nowym Jorku wiem, że jest instrument Paderewskiego, także tych pamiątek po Waszyngtonie, naszym wielkim pianiście jest sporo. Paderewski też jest jedynym pianistą, który od renomowanej firmy Steinway & Sons otrzymał fortepian. Nikt inny takiego fortepianu od Steinwaya nie dostał. Ani Lang Lang, ani Yuja Wang, ani Christian Zimmerman. Paderewski był jedynym pianistą, który taki fortepian otrzymał, co też może być świadczyć o tym, jakiej klasy był artystą, jak znanym i jak uwielbionym był pianistą. To on buduje pozytywny wizerunek Polski za granicą i buduje te dobre albo najlepsze międzynarodowe stosunki kulturalne. Nie Chopin, tylko właśnie Paderewski. Niezwykłe. Proszę sobie wyobrazić, że w czasach, kiedy nie było reklamy takiej elektronicznej, Paderewski zagrał charytatywny koncert dla bezrobotnych muzyków. Madison Square Garden zagrał dla 16 tysięcy ludzi koncert charytatywny. Polski wszystkie pianista. Były wyprzedane. Ani jednego miejsca nie było wolnego. Panowie, na zamknięcie naszego spotkania posłuchamy muzyki artysty, który wystąpił na festiwalu. Mam na myśli Krzysztofa Herdzina. Tym razem właśnie z płyty wspomnianej już improwizacji na temat muzyki Ignacego Paderewskiego. Będzie to temat z koncertu Amol. Fantastycznego koncertu. Uwielbiam ten koncert. Wszystkie trzy części. Pan Wiesław Dąbrowski, organizator festiwalu i letnich koncertów w Parku Ujazdowskim. A pytanie do pianisty i artystycznego dyrektora festiwalu, pana Michała Szymanowskiego. Jakie dobro może płynąć z muzyki Ignacego Paderewskiego? Co dobrego z jego całej postaci można wyciągnąć? Jaki przykład? Kim może być dla nas Paderewski? Ojej, no to właściwie samo dobro bym powiedział. Nie dość, że piękna muzyka i naprawdę wielki patriota, wielki miłośnik Polski, no wzór dyplomaty, wzór polityka. Także dziś, a dla młodych ludzi, to o czym też pani wspominała, to no taki dowód tego, że warto walczyć o swoje, warto być zdeterminowanym i walczyć mimo przeciwności losu. Taki, myślę, może przykład nam dawać właśnie Ignacy Jan Paderewski. Chwilę przed 15 sierpnia, przed cudem nad Wisłą, przed wygraną Bitwą Warszawską, jeszcze taka myśl. Ignacy Jan Paderewski bolesnych zawirowań historycznych swojego narodu doświadczył niemal na własnej skórze. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, czy od początku zdobycie światowych scen traktował jako narzędzie do realizacji innych celów. Wiadomo natomiast, że wybuch I wojny światowej był dla niego impulsem, aby wykorzystując swą popularność na Zachodzie, rozpocząć szeroko zakrojoną działalność dyplomatyczną na rzecz Polski. Bardzo pięknie panom dziękuję za te opowieści. My dziękujemy i jeszcze raz serdecznie zapraszamy na koncerty w Parku Ujazdowskiego. Wiesław Dąbrowski, Michał Szymanowski i Krzysztof Herdzin. Temat z koncertu Amol Ignacego Jana Paderewskiego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Mamy prawo do oburzenia na nieszczęsną scenę z ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu. Szkoda, że przysłoniła ona inne pozytywne nawiązania do chrześcijaństwa, pisze Szymon Bojdo w Przewodniku Katolickim. Kobieta mknąca konno wzdłuż Sekwany, trasą, którą wcześniej przebyli na barkach zawodnicy. Jej postać miała na sobie w formie płaszcza flagę igrzysk olimpijskich. Myślę, że to skojarzenie bez przesady. Oto do uroczystego, świętego momentu wprowadziła nas Joanna d'Arc, mężna dziewica orleańska, obrończyni Francji i katolickiej wiary. To ta postawa i ta wiara przenikała całą historię Francji, jej rozwój, momenty krwawych rewolucji, jej styl życia wyrażony w ideach sportu oraz świętowania i specyficznie pojmowanej różnorodności. To właśnie ta kontrowersyjna część. Czytamy dalej. Znający choć trochę francuską muzykę usłyszeli dobrze znany motyw z pieśni Edith Piaf, hymn do miłości, a jeszcze bardziej zaskoczeni byli jego brawurowym wykonaniem przez Céline Dion. Właśnie to zwieńczenie ceremonii otwarcia chciałbym bardzo podkreślić. Przejmujący hymn, wykonany na piętrze wieży Eiffla w Paryżu, mówi o pięknie oddania się drugiemu człowiekowi, o walce o miłość ponad wszystko. Wynosi to, co zobaczyliśmy przez 4 godziny widowiska, na wyższy poziom. To, co doczesne, zamienia w wieczne, a to potrafi zrobić tylko miłość. To nie tylko wyznanie zakochanej kobiety, a wyznanie wiary w to, że jest życie wieczne, które zakończy nasze ziemskie problemy. A ostatnim zdaniem ceremonii otwarcia igrzysk były słowa wyrażające przekonanie, że żaden człowiek nie zrobi tego sam z siebie. Przeciwnie, Bóg złączy tych, którzy się kochają. To On ma zawsze ostatnie słowo. Nie tylko podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich, pisze Szymon Bojdo w Przewodniku Katolickim. A w tygodniku Idziemy o Kościele i Polityce Piotr Kościński rozmawia z profesorem Zbigniewem Stawrowskim. To, że dziś wielu ludzi ma Kościołowi za złe zaangażowanie w politykę, oznacza często, że nie rozumieją oni, na czym polega polityka. Człowiek jest istotą polityczną, dlatego od polityki nie da się uciec. Kluczową rzeczą jest jednak, jak tę politykę pojmujemy i w jaki sposób ją realizujemy. Polityka może być uprawiana jako roztropna troska o dobro wspólne. Jeśli więc myślimy o roztropnej trosce, to w taki właśnie sposób Kościół powinien być nieustannie w politykę zaangażowany. Jednak jest drugie rozumienie polityki, od którego zarówno Kościół hierarchiczny, jak i wszyscy katolicy powinni trzymać się jak najdalej. To technika zdobywania i utrzymywania władzy, przy której najważniejsza jest skuteczność, a zasady etyczne są brane w nawias, podkreśla filozof. Dzisiejsze państwo to tak zwana demokracja liberalna, czy też demokratyczne państwo prawa. Z perspektywy logiki takiego państwa nie ma żadnego powodu, by zabraniać księżom aktywności politycznej, bo każdy obywatel, a więc i ksiądz, ma równe prawo do udziału w polityce. Natomiast inna jest perspektywa wspólnoty religijnej. Są poważne powody, aby księże i biskupi, których główną misją jest przecież głoszenie Ewangelii, zachowywali powściągliwość w kwestii udziału w życiu politycznym. To zresztą nowość. Takie przekonanie utrwaliło się dopiero od czasu Soboru Watykańskiego II. Obecnie uznaje się, że w politykę winni angażować się świeccy, a zadaniem biskupów i księży jest troska o to, by wspólnota córek i synów Bożych nie zapomniała o ewangelicznym przesłaniu, mówi Zbigniew Stawrowski w tygodniku.